На рынку было ўсё дорага. Нейкі скнара, па мордзе відаць, што пры выпадку растаўшчык, як муж каменнай бабы, гандляваў яйкамі. Юрась прыглядаўся да яго спачатку з усмешкай, пасля з абрыдлівасцю. «Па чым?» – пытае бедная баба. «Два грошы сотня!» – голас такі, нібы глотка, поўная скабак. «А божачка, гэта ж за свінню столькі! А ты вось і купі, і жары гэтую свінню, калі гэткая багатая! Ты яшчэ дастань яе, а яйкі ежа панская, не для твайго халуйска хлябала! Бачы яйкі, распусціўся народ!» «Два шэлігі?» – спытаў Юрась. «Бога пабойся, чалавеча, сорам! Сорам, сабачыты сын, людзям толькі ў лазні відаць!» У хрыстовых вачах загарэлася раптам хітрае, з'едлівае і круцельская. «Добра!» – угаварыў. «Трымай прыпол, будзем лічыць!» Людзі, здзіўленыя вялізнай пакупкай, пачалі збірацца вакол. Бессаромны гандляр узняў прыпол даўжэзнай кашулі. Хрыстос пачаў класці яму прыпол яйкі. 5, 10, 20. І тут Магдаліна з радасцю аж упала сэрца ўбачыла. За натоўпам сядзеў на кані, падобны на самавар. Чырвоны карніла я глядаў натоўп. Шалом трымаў у руцэ, падстрыжаныя гаршком валасы падалі на нізкі лоб, шукаў змрочна і не знаходзіў. Яна хацела была падаць яму знак, але забаялася. 50, лічыў Хрыстос, 200... Гандляру было ўжо цяжка трымаць. І тады Хрыстос, нагнуўшыся, чыкнуў ножом па ачкуры ягоных портак. Порткі ўпалі. Скупірака ўвесь чырвоны ад ганьбы, баючыся выпусціць яйкі, да белых суглобаў учапіўся ў прыпол. Уцякаць ён таксама не мог. Порткі звязвалі ногі ля самай зямлі, таму ён казаў людзям і далей сваю непрыглядную галізну. «Бачыце?» – пад агульны рогат спытаў Юрась. «Сорам у лазні!» І тут Магдаліна з радасцю ўбачыла, што Карніла пачуў рогат і глядзіць сюды. Убачыў, крануў каня ў натоўп. А за ім клінам рассоўваючы гурму рушылі коннікі. Пайшлі перад імі поп і два ксяндзы. «Сорам, бачыце, толькі ў лазні, а сорам твой і ў натоўпе можна купіць. Всяго за 200 яек. А ну, людзі, бяры астатні, бяры, баба, малому ў ручку дасі». Рогат аж заглушыў. Магдаліна бачыла, што побач з канём ідуць поп і два ксяндзы. Ясна чаму, каб агаласіць загад аб узяцці ад імя царквы. Аб усім падумалі. Яна зразумела, што сёння ж будзе вольная, што сёння ж уладкуе сваё жыццё. Ратма не забудзе яе. Яна цвёрда ведала гэта. Юрась рагатаў разам з усімі, выскаляючы белыя зубы. І раптам змоўк. Гэта штурхнуў яго тумаш. Знікла ўсмешка. Разразаючы натоўп, набліжаўся да іх закуты ў латы і кальчугі конны атрад. Бязлітасныя дрымучыя вочы Карнілы сустрэлі ненатуральна вялікія празрыстыя вочы Хрыста. Сотнік усміхнуўся. Зразумеўшы нешта, змоўк і народ. Цяпер жалезны конь высіўся над самім Юрасём. Сотнік паклаў адну руку на эфес мяча. «Адгуляўся, шалбер, ланцуг сюды!» І працягнуў руку ў жалезнай пальчатцы. «Узяць!» Што такое? Хто? За які грэх? Шапталі паўсюль галасы. І тады заспявалі галасы свяшчэннікаў. Прысуд духоўнага суда, злодзей, блюзнер, зневажальнік Бога і царквы па загаду святой службы. Пачуўшы страшную назву, людзі пачалі адступаць. Вакол невялічкай купкі людзей лягла шырокая паласа адчужэння і жаху, і тут раптам дзікім голасам, нібы на судны дзень, залямантаваў равуні. Я табе дам ланцуг, басяк, ты на каго руку зняў, ты на каго? Змрочная нежывая усмешка зноў рассунула сотнікавы вусны. Ну, на каго? На Хрыста! Раптам нестерпна ўзвысіў голас Юрась. Натоўп ахнуў. Так, на Хрыста! Раўнуў Фома. Чулі, угародні? Ціха! Узняў пальчатку сотнік. Это не той. Это самозванец и шалбер по имю Якуб Мелштинский, чакач с Польши, якого давно шукая за ярость и злочинство доказная инквизиция. А об Мелштинске многие чули. Это сапраўды был самозванец, який неудало выдал себе за мессию. Мессию той час росли, як грибы. «Мана!» — сказал братчик. Истинная Христос. Коли он Христос, звернулся до натовпу сотник, хай прилюдно створит дива. Юрась молчал. На гэты раз его, здаецца, сапраўды споймали. На гэты раз не выкрутишься, все. Маўчаў і натоўп. У гэты момант Хрыстоў позірк упаў на сляпых, што сядзелі ля аднаго воза. Страшныя буграватыя верхнія павекі, безудзельныя твары, магчыма, вырвуць вочы і яму. І тут ён здзівіўся. Адзін са сляпых, карыстаючыся, што на яго ніхто не звяртае ўвагі, ва ўсе вочы глядзеў на беспарточнага гандляра, на сотніка і на яго, Юрася. З радасцю адчуваючы, як вяртаецца жыццё, Юрась непрыкметна паказаў яму залаты. Якое шчасце, што яго не праелі, і спытаў вачыма: «До?» «До!» Апусціў сляпы вочы і пачаў шаптаць нешта суседу, чалавеку такога ж бандыцкага выгляду, як і ён. Ноздры Хрыстовы раздзімаліся, ён ускінуў галаву, і прыціхлы натоўп ударамі сякеры ўпалі яго словы. «Будзе цуд!»